Gadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na konsolę Xbox One S. Dysk 1 tera. Dwie gry w zestawie. Za 1099. Rymowanek szukaj w sklepach euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Siedemnasta już minęła. Dziś imieniny obchodzą Heladia, Heladiusz, Imisława i Wenerant. Program trzeci, audycja popołudniowa. 25 dzień maja, jest piątek. Przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Partie opozycyjne podpisują pakt solidarnościowy na rzecz niepełnosprawnych. Mieszkańcy Imielina w Śląskiem sprzeciwiają się wydobyciu ze złoża Imielin Północ. Imigrant też może zostać agentem Jej Królewskiej Mości. MI6 obniża wymagania. Opozycja obiecuje niepełnosprawnym realizację ich postulatów. Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów, Nowoczesnej, Kukiz 15, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Partii Razem i Platformy Obywatelskiej podpisali pakt solidarnościowy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zawiera 4 punkty, w tym wprowadzenie comiesięcznego dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że trwający od ponad miesiąca w Sejmie protest niepełnosprawnych i ich opiekunów uświadomił wielu osobom, jak ważne jest wspólnotowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Po kolejnych wyborach spełnimy 4 postulaty, o których mówią protestujący w Sejmie i mówią niepełnosprawni w całej Polsce. O dodatku rehabilitacyjnym, o reformie systemu orzecznictwa, o wsparciu w dostępności do urzędów, do miejsc pracy, o wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To jest nasze dzisiaj wspólne zobowiązanie. Na ruch opozycji zareagował pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Krzysztof Michałkiewicz podkreśla, że to, co zostało zaprezentowane w pakcie, zawiera się w mapie drogowej budowy systemu wsparcia dla niepełnosprawnych, który został przedstawiony. Cieszymy się bardzo, że opozycja zgadza się z nami, że wsparcie osób niepełnosprawnych wymaga systemowych rozwiązań. Kluczem do nich jest reforma orzecznictwa. Zespół pod przewodnictwem pani profesor Uścińskiej kończy pracę nad orzecznictwem. Cieszymy się także bardzo, że w ramach tych rozwiązań opozycja mówi o tym, że wymagają one dialogu. Dialogu ze wszystkimi stronami. Przyjął ostatnio 3 ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych. 100 osób przyszło dziś demonstrować w Katowicach. Wcześniej 1300 podpisało list protestacyjny. Mieszkańcy Imielina w województwie śląskim sprzeciwiają się wydobywaniu węgla ze złoża Imielin Północ najtańszą metodą. Obawiają się szkód górniczych. Wydobycie węgla na płytkich pokładach najtańszą metodą na zawał zagraża naszym domom, argumentują protestujący. Ja mam w domu instalację gazową. Jeśli instalacja gazowa się rozstrzelni po takim incydencie, eksplozja jest bezwzględna. Nie wybiera bohaterów, zabija po prostu, kto będzie pierwszy na liście tak naprawdę. Więc to jest podstawowe zagrożenie. Nie wyobrażam sobie, co się będzie działo z naszymi domami, z naszymi szkołami, z kościołem, który też jest niezabezpieczony. Nikt nie chce z nami rozmawiać. Decyzja co do uruchomienia wydobycia w Imielinie jeszcze nie zapadła, poinformowała rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Ma ta decyzja zapaść we wrześniu. W serwisie Trójki teraz sprawa firmy Getback. O firmie zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw, że ma problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. Giełda papierów wartościowych zawiesiła obrót akcjami firmy, gdy w połowie kwietnia spółka podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie jej finansowania do 250 milionów złotych. Bank i fundusz zaprzeczyły, że prowadzą takie rozmowy. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę krajową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada K., byłego prezesa Getbacku, oraz Annę P., byłą wiceprezes. Rada Nadzorcza Getback S.A. odwołała prezesa spółki, zrezygnowało też kilku członków zarządu. Nie było żadnych negocjacji między przedstawicielami firmy a władzami Polskiego Funduszu Rozwoju, zapewnił w Trójce prezes zarządu funduszu Paweł Borys. Jestem na rynku kapitału już prawie 20 lat i ta sytuacja jest dla mnie surrealistyczna. Znaczy, pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, kiedy czytam rano raport bieżący, że ktoś prowadzi ze mną negocjacje, komunikat jest ze mną ustalony i że deklaruje jakąś kwotę. Po prostu wszystkie te zdania w tym komunikacie były nieprawdziwe. Sprawa Getback może zachwiać wiarygodnością systemu bankowego w Polsce, mówi prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski. Getback tak naprawdę podawał nieprawdziwe dane bankom na temat swojej sytuacji. Banki swoim maklerom udawały, że wierzą w te informacje, a maklerzy swoim klientom. Tak? No i nic dziwnego, że tyle osób czuje się oszukanych. Do rzecznika finansowego wpłynęło wiele skarg od klientów, którzy kupili obligacje Getback i byli zapewniani, że obligacje są bezpieczne. Droga do MI6 łatwiejsza niż dotąd. Brytyjski wywiad poluzowuje wymogi tak, by w jego szeregi mogli wstępować także imigranci, również z Polski. Pojawił się pierwszy w historii półminutowy filmik reklamowy zachęcający do pracy w MI6 z udziałem czarnoskórych bohaterów. We are intelligence officers. To reklamówka, w której szefowie MI6 zachęcają. Przyłącz się do nas, zostań agentem. By pójść w ślady Jamesa Bonda, trzeba być brytyjskim obywatelem. Ten wymóg pozostaje, ale nie ma już drugiego, mówiącego, że choć jeden z rodziców kandydata musi być Brytyjczykiem lub też mieć głębokie powiązania z królestwem. MI6 informuje, że chce w ten sposób otworzyć szerzej drzwi dla kandydatów z mniejszości etnicznych. Według ostatnich danych stanowili oni niespełna 7% zatrudnionych w służbach. A co jeszcze trzeba zrobić, by zostać agentem? Po pierwsze, ukończyć 21 lat, mieć wyższe wykształcenie i przejść szereg testów, m.in. oceniających kreatywność, tak zwaną inteligencję emocjonalną czy znajomość spraw międzynarodowych. Potem jeszcze tylko dogłębne prześwietlenie, weryfikacja, czy kandydat nie jest na przykład podwójnym agentem. I już droga do wypowiedzenia tych lub podobnych słów. The name's Bond. James Bond. Jest otwarta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. A teraz sport. Janek Kałucki. Polscy siatkarze grają w katowickim spotku z Koreą Południową w swoim pierwszym meczu w Lidze Narodów. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali 25-20. Kilka minut temu zakończyła się druga partia. Na miejscu jest Jakub Niziński z Radia Kraków. Jakub, jaka jest teraz sytuacja? Jest dobrze. Druga partia przez biało-czerwonych wygrana 25-18. Od początku tego drugiego seta Polacy już szybko wyskoczyli na pięciopunktową przewagę. No i tej przewagi, mimo że popełniali błędy, nie roztrwonili i ostatecznie zwycięstwo 25-18. W pierwszym secie też wszystko pod kontrolą miała drużyna Witala Heinena, no ale też Koreańczycy, i tutaj trzeba podkreślić, nie są najmocniejszą drużyną z tej czwórki grającej w tym turnieju katowicko-krakowskim. Przypomnę, że dzisiaj po tym meczu zobaczymy Rosjan i Kanadyjczyków, a właśnie jutro nasi rozegrają mecz z Rosją i to spotkanie dopiero elektryzuje publiczność, ale jak na razie dzisiaj trzeba wygrać i biało-czerwoni prowadzą 2-0, w trzecim secie także 2-0. Dziękujemy, trzymamy kciuki za naszych zawodników, podobnie zresztą jak za Magdalenę Fręch. Nasza tenisistka gra ze Słowaczką Rebeką Sramkową. Jeśli Polka wygra, awansuje do głównego turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Fręch pierwszego seta niestety przegrała 4-6, w drugim prowadzi 5-2, ale niestety spotkanie z powodu padającego deszczu musiało zostać przerwane. Na szczęście tego typu problemów nie ma Adam Nawałka. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje w Juracie przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Przedpołudniowy trening stał pod znakiem turnieju siatkonogi, a o 18:00 naszych piłkarzy czeka sparing z trzecioligowym KP Starogard Gdański. Będzie to najważniejsza jednostka treningowa podczas zgrupowania na Półwyspie Helskim. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam m.in. o trwającym meczu naszych siatkarzy oraz wyniki 19 etapu Giro Italia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2499 zł. A kupując smartfona Huawei P Smart oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 879 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! Już dzisiaj w Media Expert mamy przeceny na Dzień Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD! Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

Roma gra może, czy nie? Real z Liverpoolem. Też ciekawe, bo nie wiecie, kto gra, mecz będziecie oglądali. Co? Jest to presja społeczna, tak bym to ujął. Tak jest. No nic nie mogę zrobić. Na czym polega magia Ligi Mistrzów? Dlaczego ludzie, którzy nie interesują się futbolem, będą oglądali ten mecz? Ta magia wynika z tego, że grają w tym finale no, najsilniejsze drużyny piłkarskie w Europie. Michał Mango, ekspert do spraw marketingu sportowego. Real Madryt, który stanie przed kolejną szansą na pobicie rekordu, zdobycia trzeci raz z rzędu trofeum. A z drugiej strony no, Liverpool, klub, który też po ponad 10 latach znowu awansował do finału Ligi Mistrzów. To wydaje się takie bardzo elektryzujące spotkanie. Są to zespoły dobrze grające w defensywie, rzadko nadziewające się na kontrataki. Marek Saganowski, były reprezentant Polski i uczestnik Ligi Mistrzów. I faktycznie ja myślę, że tutaj będziemy patrzyli przede wszystkim na początku troszeczkę takich szachów piłkarskich, a zadecyduje dyspozycja dnia. To, że Real zagra w finale po raz trzeci z rzędu, to pomoże czy zaszkodzi zawodnikom? No Real nie przegrywa finałów, Real po to gra w finale, żeby wygrywać. Real jest takim klubem, który jest stworzony do wygrywania. Bartosz Radecki ze Stowarzyszenia Kibiców Realu Madryt Agila Blanka. Każdy finał to jest z nastawieniem na zwycięstwo. Natomiast to, że to jest już trzeci finał z rzędu, no to wydaje mi się też, że w razie jakiejś wpadki, której mam nadzieję nie będzie, też będzie to przyjmowane w troszeczkę inny sposób. To może być kluczowa kwestia. No to doświadczenie Realu, to jednak myślę, że może oddziaływać. Ile lat czekasz na finał Ligi Mistrzów? O Boże, ostatni triumf Ligi Mistrzów, pamiętam, to są 2004-2005. Adam Mendala, kibic Liverpoolu. Dwa lata później niestety przegrany finał z Milanem, więc już trochę czasu minęło. To są ciężkie czasy Liverpoolu, dla fanów Liverpoolu, więc finał jest dużą nagrodą za te cierpienia, które przeżyliśmy. Moim zdaniem oczywiście wygra Liverpool, ale uważam, że to będzie mecz pełen walki i przede wszystkim mecz pełen bramek. Spotkają się dwa ofensywne zespoły, więc nie spodziewam się wyniku typu 0-1-0-2, tylko raczej 4-3-5-4. Część kibiców zapewne będzie oglądała ten mecz ze względu na celebrytów, których będzie można zobaczyć, chociażby chyba najsłynniejszy piłkarz Cristiano Ronaldo. Rozpoznawalna celebrytka postać, ale z drugiej strony też zawodnik, który może nawet w doliczonym czasie gry przechylić szale zwycięstwa. Zresztą Jurgen Klopp też jest celebrytą, bo to jest jednak trener, który jest bardzo taki impulsywny, gestykuluje, potrafi się cieszyć z bramek, kamera bardzo go lubi, więc też mamy takie, powiedziałbym, trochę widowisko hollywoodzkie. Dużych różnic nie znajdziemy w tych drużynach, a te jednostki, te detale, które są tak ważne, będą decydowały o tym, kto zdobędzie Ligę Mistrzów. Drużyna, przypomnijmy, ze stolicy Hiszpanii broni tytułu. Liverpoolczycy ostatni raz zdobyli trofeum w 2005 roku, mając w bramce Jerzego Dudka. Cóż to był za mecz? Program trzeci. O fenomen Ligi Mistrzów pytał Mariusz Krzemiński. Prawie 18 minut po 17. Tu Trójka. Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Kłaniamy się, pani profesor. Pan Michał Sindera zauważył, że ludzie starszego pokolenia, no 80-letni, 90-letni, mają zwyczaj mówienia o kobietach w sposób wskazujący na zawód albo na funkcję mężów. I tak mówią na przykład pani majorowa, pani generałowa, pani dyrektorowa. Zastanawia się słuchacz, czy jest to jakoś regulowane normami językowymi. Powiedziałabym raczej, że było to regulowane normą towarzyską, czy taką normą kulturową niż językową. A wynikało to z tego, że kobieta, która sama nie wykonywała jakiegoś prestiżowego zawodu, była traktowana jako, no przepraszam wszystkie panie, część swojego męża, czy była określana przez funkcję męża, prawda? Generał, no i generałowa. Pachnie doktor, to seksizmem. Może, no tak było, co mamy zrobić, ale tak już nie jest. Ale jednocześnie ta forma chyba służyła też podniesieniu rangi takiej osoby, prawda? No tak, tylko że właśnie wtedy podnoszono rangę kobiety. Z blasku męża. Właśnie, z blasku męża. I na przykład mówiono na żonę sędziego, mówiono sędzina. Mhm. Chociaż, jak wiemy, dzisiaj mówi się tak na kobietę, która jest sędzią. Mówi się, ale ja mam zawsze wątpliwości, jak to słyszę. I słusznie, panie redaktorze, bo przede wszystkim sędzina to jest żona sędziego, a kobieta sędzia to jest sędzia, natomiast potocznie rzeczywiście ta forma się pojawia. Podobnie na przykład wojewodzina, to była żona wojewody, a dzisiaj coraz częściej ta nazwa jest używana w znaczeniu kobieta wojewoda, prawda? Chociaż nie ma powodów, żeby nie mówić ta wojewoda, czy pani wojewoda. Czyli redaktor, redaktorzyna. Redaktorowa. Redaktorowa to żona pana redaktora. Ale to, czyli mieliśmy takie nazwy jak właśnie ta redaktorowa, czy doktorowa, dyrektorowa, majorowa, które wskazywały na, jakby to powiedzieć, przynależność kobiety do mężczyzny. Mhm. Ale też proszę zwrócić uwagę, że taki charakter miały, czy mają, no, nazwy par małżeńskich, na przykład doktorostwo, generałostwo. No to jest po prostu doktorostwo, doktor i jego żona. A w drugą stronę to też działało? No właśnie nie działało. Proszę zwrócić uwagę na to, że... No bo jak nazwać męża pani doktor? No właśnie nie nazwiemy. Albo to pani profesor? No właśnie powiemy, że to jest mąż pani doktor albo mąż pani profesor i też o takiej parze małżeńskiej nie powiemy, nie wiem, doktorostwo czy profesorostwo, tylko pani profesor i jej mąż. Co ciekawe, no na przykład kiedy na jakieś przyjęcie wchodzi, załóżmy, prezes z żoną, no to ktoś powie, prezesostwo przyszli, prawda, o tej parze małżeńskiej, a o niej prezesowa, no pięknie wygląda. Ale jeżeli przyjdzie pani prezes z mężem, no to nie powiemy, prezesostwo przyszli, prawda? I też nie powiemy, no nie wiem, pan prezesowy, nie ma takich form. Po prostu język zatrzymał się tutaj na czasach, w których kobieta była, no powiedziałabym, dodatkiem do mężczyzny. No ale to powoli zanika, tak jak i ten zwyczaj taki, że kobieta jest określana przez funkcję jej męża, zanika. Jutro mamy Dzień Mamy, Dzień Matki. O pochodzenie słowa matka pyta pani Agata, która to święto zresztą, jak opisuje, obchodzić będzie po raz pierwszy, za to podwójnie, bo w marcu urodziła bliźnięta. Gratulujemy pozdrowienia, mamie. Tak. Naturalnie. Matka, pochodzenie. No właśnie, to zapytamy najpierw pana redaktora. Jak powstało słowo nitka? Nitka zapewne od nici. Nić. Zdrobnienie. Tak, a siatka? No, zapewne od sieci. Tak, siatka to czyli mała sieć. Tak. A w takim razie matka? He. No, wyraz matka, panie redaktorze, powstał jako zdrobnienie od słowa mać. Mać. Mać, to była pierwsza nazwa. Mać to była pierwsza nazwa matki, no, kobiety, która nas urodziła. Słowo to oczywiście funkcjonuje do dzisiaj w języku rosyjskim, tam jest mać, prawda? I w dopełniaczu nie ma materii i tak dalej. I w języku polskim też ten wyraz istniał. Choć? No. Zniknął. Zniknął, no jest... A to z powodu tego wulgaryzmu? No, może niekoniecznie, chociaż oczywiście utrzymał się w tym wulgaryzmie i oznacza tam matkę. Natomiast dlaczego zniknął? Dlatego, że mać w języku polskim odmieniała się tak, jak właśnie w tym języku rosyjskim, czyli miała rozszerzony temat. Czyli inaczej mówiono tak, to jest moja mać, ale nie znam twojej, i nie mówiono maci, tylko macierzy. Mhm. Kocham moją, kogo co macierz. Czyli tam się rozszerzał temat, dodawana była taka cząstka esz albo or. Bo or, bo na przykład w liczbie mnogiej, to są nasze maciory albo macierze. To była liczba mnoga tego słowa mać. I teraz z czasem te formy tych innych przypadków jakby usamodzielniły się i stworzyły osobny wyraz. Czyli powstało słowo macierz, które było początkowo biernikiem. Kocham kogo co moją macierz. Też powstało słowo na przykład maciora, które było mianownikiem. Znaczy inaczej mówiąc maciory były mianownikiem liczby mnogiej. To była po prostu forma, jedna z form gramatycznych tego słowa. I nagle się z jednego słowa mać zrobiło kilka wyrazów, jakby oznaczających dokładnie to samo, a więc macierz i maciora. I no, nie było potrzeby utrzymywać tak wielu słów oznaczających to samo i dlatego ta mać zanikła. A zresztą w jej miejsce pojawiło się to zdrobnienie pierwotne, czyli matka, to było mniej więcej w XIV wieku. Mm-hmm. I potem no, one też, te wszystkie wyrazy, można powiedzieć, podzieliły się znaczeniami. To znaczy maciora, no, to jest matka świni, prawda, macierz, to jest takie poetyckie na przykład określenie też matki, no, matki ojczyzny, mm-hmm. a matka, no, to jest po prostu matka już teraz. To, no ale jak to... pięknie przy okazji potrafimy tę matkę zdrabniać, bo mówimy często mateńka, mateczka, no. matuchna. Tak, w ogóle język mamunia. Polski ma takie, tak, tak. Język polski ma takie możliwości różne zdrobnienia i to jest właśnie w nim bardzo ładne, a też jeżeli mówimy już o słowie, które jest tak ważne dla nas wszystkich, to też dodatkową siłę to taką emocjonalną zyskuje. Wszystkim mamom wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję i też życzę. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like club games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't diss the dad with the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a head. Life without care. She is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold, and it's damp. That's why the lady's a tramp. She gets too hungry to wait for dinner a day. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crab games with sharp reason frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady's a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, oh, and in her hair. Life, life, life, we might care. Oh, no, no. That's why the lady is a tramp. To Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek, Sławek Uniatowski z pięknej trójkowej płyty wydanej z okazji rocznicy urodzin Franka Sinatry. Tymczasem po 17.30 skrót wiadomości, bardzo proszę. Romuald Wójcik. Prezydent podpisał ustawę o upaństwowieniu ratownictwa medycznego. Chodzi m.in. o przejęcie dyspozytorni medycznych przez wojewodów, zapewnienie dostępu do wsparcia psychologicznego dla dyspozytorów, doprecyzowanie możliwości wykonywania zawodu przez ratownika w jednostkach podległych ministrowi obrony, a także w Policji i Służbie Ochrony Państwa. Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ma ona pomóc byłym uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę interwencji Straży Marszałkowskiej wobec protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych. RPO chce sprawdzić, czy interwencja funkcjonariuszy była proporcjonalna i adekwatna do zagrożenia. Chodzi o próbę wywieszenia przez osoby protestujące transparentu na zewnątrz budynku Sejmu. Tymczasem Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało dziś w komunikacie, że straż miała pełne podstawy prawne do podjęcia działań, a sam przebieg zdarzeń był zgodny z procedurami i potrzebami wynikającymi z ich dynamiki. Dwie osoby zostały ranne w strzelaninie w szkole średniej na przedmieściach Indianapolis, stolicy stanu Indiana w USA. Napastnik został ujęty, poszkodowani są w drodze do szpitala, poinformowały lokalne władze. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Tak niskie bezrobocie nie było w Polsce co najmniej od początku tego wieku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec kwietnia wyniosła 6,3% wobec 6,6% w marcu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ale liczba osób bez pracy zarejestrowanych w urzędach wciąż przekracza milion. Średnia płaca w Polsce to ponad 4800 zł, w przeliczeniu to ponad 1300 dolarów. Najnowsze informacje od naszych wschodnich sąsiadów mówią, że średnia płaca na Białorusi wciąż daleka jest od 500 dolarów, o których od kilkunastu lat mówi prezydent Aleksander Łukaszenka. Na Białorusi zarobki znowu spadły. Z Mińska Włodzimierz Pac. Białoruski Urząd Statystyczny poinformował, że w kwietniu tego roku średnia płaca wyniosła 921 rubli i była niższa w porównaniu z marcem o prawie 3%. Statystyczny Białorusin zarabia obecnie równowartość 460 dolarów. Przedstawiciele polskiego i brytyjskiego rządu mają nadzieję na dobre wzajemne relacje gospodarcze po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brytyjski wiceminister handlu międzynarodowego Greg Hands wyraził podczas zorganizowanego w Warszawie polsko-brytyjskiego forum gospodarczego nadzieję, że relacje jego kraju z Polską będą coraz lepsze, także po Brexicie. Przede wszystkim jestem tutaj, żeby podkreślić, że Wielkiej Brytanii zależy na rozwoju i tak już silnego partnerstwa z Polską, także po naszym wyjściu z Unii. Współpracę chcemy budować na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy wspólnie sprostać wyzwaniom nadchodzącego wieku. Wartość handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią wyniosła w 2017 roku ponad 76 miliardów euro. Wielka Brytania była trzecim największym odbiorcą polskiego eksportu. Na koniec zamknięcie handlu na warszawskiej giełdzie i waluty. WIG20 zakończył tydzień na poziomie 2213 punktów i co nie zdarza się często, ani nie zyskał, ani nie stracił w stosunku do wczorajszego zamknięcia sesji. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar po 3,69, funt brytyjski kosztuje 4,92 zł. A frank szwajcarski po 3,73 zł. Ekonomia w Trójce wróci w najbliższy poniedziałek o 7.30. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup telewizor Philips 65 cali 4K Ultra HD klasa A+ z technologią Ambilight za 5999 zł, a wróci do Ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Bo chcę schudnąć. Bo nie jem zwierząt. Bo chcę być zdrowsza. Stosujemy diety z różnych powodów. W studiu dietetyk Magdalena Jędrych. Musimy pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego polecam ActiVitaminer Dieta. W zależności od rodzaju stosowanej diety, organizm może dostawać zbyt mało niektórych witamin i minerałów. Rozwiązaniem jest ActiVitaminer Dieta, który uzupełnia te ważne składniki. ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! Już dzisiaj w Media Expert mamy przeceny na Dzień Mamy!

Kobiety szukając pomocy zwracają się również do fundacji, szukają informacji, gdzie mogą zrobić w ramach NFZ-u mastektomię. Oczywiście mówimy tutaj o kobietach, które mają wykrytą mutację w genie BRCA1. Na razie nasze prawo nie przewiduje takiej możliwości. No na pewno taki zabieg nie jest refundowany, a skoro nie jest refundowany, to nie jest wykonywany. I jesteśmy już na dobrej drodze, ponieważ Agencja Oceny Technologii Medycznych wydaje pozytywne rekomendacje, żeby takie zabiegi w przypadku właśnie tych wadliwych genów były refundowane. To by była rewelacja. Profesor Zbigniew Nowecki, Centrum Onkologii w Warszawie. Dla tych kobiet, które mają mutacje, poza tym olbrzymie zbliżenie nas naprawdę do prawidłowego postępowania u osób, które mają takie mutacje. Środowisko chirurgów, onkologów od kilkunastu lat zwracało się do różnych ekip rządzących z prośbą o rozważenie tego. To jest szalenie ważne. W drugim raku piersi, ósme miejnic. Profilaktycznie, już tutaj tak, pani się tak. Nie pytała. Mój ginekolog, który się zajmował mną od lat, powiedział, może to zrobimy. I to była jego sugestia. Tak. Pacjentka, pani Małgorzata. Mam już dzieci. Ja chcę żyć. Szczególnie jest to pilna sprawa dla kobiet, które mają mutacje i na przykład już mają jednego raka piersi. Przeszły taką operację, Aha. I takie leczenie. Na przykład jest grupa kobiet, które nie mają mutacji, a rodzinnie chorowała. Mama, babcia, ciocia, dwie siostry i przychodzi młoda kobieta mówiąc, u mnie wszyscy w rodzinie chorowali, nikt nie ma mutacji BRCA1, BRCA2. Taka możliwość jest. Jaką psychoonkolog, ja mam wprost pytanie, słuchaj, czy nie wiesz, kto robi mastektomię na życzenie, bo nie każdego stać na to, żeby zrobić sobie prywatnie. Mastektomia profilaktycznie wiąże się tylko z usunięciem samego gruczołu, bez usunięcia węzłów chłonnych, który jednak okalecza kobietę. Profilaktyczna mastektomia jest z jednoczesną rekonstrukcją. Ta pierś jest. Czy jest w ogóle zainteresowanie tego typu profilaktyką u nas w Polsce? Sytuacja z Angeliną Jolie, która nagłośniła, że jest taka możliwość. Wtedy pojawiły się w ogóle telefony kobiet, gdzie mogą to zrobić. W tej chwili absolutnie nie jest to możliwe. To nie jest mimo wszystko łatwa decyzja. Co innego jest leczyć narząd, który jest chory, a co innego teoretycznie zdrowy, ale wiemy, że on może być chory. Naprawdę bardzo ważna, bardzo potrzebna i długo oczekiwana rzecz. Przypomnę, że w poniedziałek poznamy projekt rozporządzenia. Program trzeci. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. A za chwilę Puls Trójki. To robi Williams. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum ba-da-dum bum bum. Bum bum bum ba-da-dum bum bum. Bum bum bum ba-da-dum bum bum. Bum ba-dum. Panie Michale, witam pana, halo? Witam, witam. Dzień dobry, słucham. Dzień dobry panie Kubo, tak słuchając audycji w języku polskim, nasunęło mi się takie stwierdzenie, że jest męska forma dla męża pani doktor i to jest chyba doktora, a dla męża pani profesor, no to chyba już profesjonalista. O, tak pan kombinuje, pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum. Bum bum bum ba-da-dum bum bum. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu ze mną dr Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego i dr Dzień Łukasz dobry. Michalski, historyk i dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Dzień Od dobry. Rana w stolicy trwają uroczystości w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego. To postać, która łączy dzisiaj wiele różnych środowisk i my przy tej okazji porozmawiamy o naszej polityce historycznej i kształtowaniu naszego wizerunku w świecie. Panowie, czy jest szansa, byśmy właśnie ten wizerunek kształtowali przez takie pozytywne postaci i wydarzenia? Czy ja myślę, że jest nie tylko szansa, ale i konieczność. Cały problem polega na właściwym doborze i tych postaci, tych zdarzeń, które chcemy wspominać i wokół których chcemy budować swój wizerunek, a przede wszystkim swoją własną pamięć. No, tutaj pan redaktor użył sformułowania polityka historyczna. Ja go za bardzo nie lubię, wolę to sformułowanie polityka pamięci, bo tak naprawdę przedmiotem tego obszaru polityki jest właśnie nasza pamięć zbiorowa. To, co jako społeczeństwo, jako naród uważamy dla siebie za najważniejsze. A czy my właśnie przez politykę historyczną, politykę pamięci, przez te pozytywne wydarzenia i postaci możemy się jakkolwiek promować na świecie, za granicą? Oczywiście, że tak. No, sformułowanie polityka historyczna jest dla mnie zupełnie neutralne, ale nie mówiąc o tym, że polityka pamięci niewiele znaczy, no to jest takie... Ja się sam zajmuję pamięcią zbiorową naukowo też, więc to jednak są troszkę o co innego tu chodzi. Tak czy owak, polityka historyczna jest oczywiście koniecznością po prostu, ponieważ uprawia ją no, właściwie każde poważniejsze państwo na świecie. I najprostszą odpowiedzią na pana pytanie jest to, że jeśli się jej nie uprawia, to nie znaczy wcale, że on jej się nie prowadzi, tylko oznacza to tylko tyle, że robi się to nieświadomie. Czyli bez żadnego sensownego celu w ramach tej polityki. No to mamy co do tego zgodę, że uprawiać taką politykę. No to teraz przede wszystkim pytanie jak, w jaki sposób, czy my robimy to dobrze, co należy zrobić, co należy poprawić? No na pewno są dwie perspektywy. No jest ta perspektywa zewnętrzna, w której chcemy opowiedzieć o sobie, o polskim narodzie, o polskim społeczeństwie, innym narodom, innym państwom, innym społeczeństwom. Jest ta perspektywa wewnętrzna, w której prowadzimy politykę pamięci, politykę historyczną na własny użytek, pokazujemy to, co nas spaja, to, co jest dla nas ważne. I myślę, że największe ryzyka są w tym obszarze prowadzenia polityki historycznej na użytek wewnętrzny, bo tą polityką historyczną, ta polityka historyczna polega na tym, że pokazuje się, opowiada o tych postaciach, o tych wydarzeniach, które uważamy, że są ważne, ważniejsze od innych. No i teraz zawsze jest takie ryzyko, że jeśli opowiada się o jednych, to nie opowiada się jednocześnie o innych, i ten obraz tego, co nas łączy, naszej wspólnej przeszłości, może zacząć się rozmijać z prawdą historyczną. Ja myślę, że tak jak pan redaktor powiedział, że Witold Pilecki jest świetną postacią właśnie tego bohatera wspólnej pamięci, czy na użytek wewnętrzny, czy na użytek zewnętrzny. No bo jest jedną z takich niewielu postaci, która łączy, prawda? A nie dzieli. Bo łączy, a nie dzieli. I to jest oczywiście ważne, żeby w tej wspólnej pamięci były takie postacie, żeby o nich opowiadać, żeby wysuwać je naprzód, ale z drugiej strony myślę, że to jest pewne ryzyko, szukanie takich, wyłącznie takich postaci, które łączą. Ja myślę, że właśnie mądra polityka historyczna, ona opiera się o taki pluralizm pamięci. Są różni bohaterowie o różnych biografiach, o różnych afiliacjach politycznych, ideologicznych i o każdym z nich warto mówić. Mamy w ustawie teraz katalog 5 ojców niepodległości, od Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego po Romana Dmowskiego. I to jest piękna idea polityki historycznej. Doktor Łukasz Michalski, czy my tę politykę historyczną prowadzimy dobrze? Doskonale. doskonale? Nie, no skąd? Oczywiście, ale to w ogóle nie istnieje taka kategoria jak doskonale prowadzona polityka historyczna, zresztą żadna inna polityka. No żyjemy na świecie ułomnym i doskonale to będzie w niebie. No to jakby ocenił pan jednym słowem to, jak prowadzimy tę politykę? Jednym słowem nie potrafię tego ocenić. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że z całą pewnością są nadrabiane olbrzymie zaległości w tej dziedzinie i to, co jest realnie tutaj ważne, zgadzając się częściowo przynajmniej z panem doktorem w tym, że rzeczywiście no, jest rzeczą bardzo ważną, żeby ta polityka nie była po prostu przedmiotem takiej prymitywnej manipulacji, jak to się dzieje na przykład w Rosji, gdzie po prostu no, kłamie się, wypacza się ewidentne fakty historyczne, no to najważniejsze jest to, żeby prowadzić ją jednak w imię pewnych celów i świadomie. Dotychczas tego po prostu nie robiono i nie robiono, no i widać efekty, powiedziałbym, tego braku. Ta polityka historyczna bardzo często się łączy z taką polityką naszego wizerunku, promowania naszego wizerunku w świecie za granicą. To teraz będzie takie trudne słowo, Mabena, takie hasło rzucił doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz już kilka miesięcy temu. Czy Polska potrzebuje właśnie maszyny bezpieczeństwa narracyjnego? Nie wiem, czy Polska tak potrzebuje maszyny bezpieczeństwa narracyjnego, natomiast Polska na pewno potrzebuje spójnej, konsekwentnie prowadzonej narracji historycznej na zewnątrz, bo rzeczywiście, i myślę, że zgodzą się z tym wszyscy, przez ostatnie 20-30 lat w zasadzie ten obszar polityki historycznej prowadzonej na zewnątrz kraju, on był kompletnie zaniedbany. Ale co do tego wszyscy się godzą, ale jak to robić? No. Znaczy, jeśli można, to jedną rzecz mogę powiedzieć od razu, to znaczy podstawowym błędem, moim zdaniem, w tym, co się robi, to na przykład, to ja się zgadzam w 100% z panem doktorem, podstawowym błędem, który się tutaj robi, to jest zresztą błąd, który został wytknięty na przykład przez pana profesora Andrzeja Nowaka, którego naprawdę nie sposób posądzić o jakąś nieżyczliwość wobec obecnej ekipy. Jest przede wszystkim to, że koncentrujemy się na takich bieżących, doraźnych efektach. Znaczy ktoś gdzieś powie, że polskie obozy śmierci, no to się rzucamy do tego konkretnego przykładu i tak aż będzie następny i następny. No to oczywiście też jest konieczne, ale nie o to chodzi. Na przykład podstawową sferą, która została całkowicie zaniedbana, jest sfera edukacji na Zachodzie. Na przykład wystarczy wziąć, ja zresztą kiedyś zrobiłem takie porównanie, i wystarczy wziąć sobie podręczniki do historii amerykańskie i zobaczyć, co się tam pisze o Polsce w kontekście XX wieku. No i to generalnie rzecz biorąc włos na głowie się jeży, a w tej sprawie to nie to, że nikt nic nie robi, nikt nie był w ogóle zainteresowany nawet w swoim czacie, że w ogóle jest taka sprawa, bo to jest nieważne, prawda? Ważne jest to, co się pokaże w gazetach, no bo to gra PR-owo, natomiast tam gdzieś w jakiś... A to właśnie one, to podręczniki do historii, to system edukacyjny, to one tworzą realną świadomość historyczną. Nie tam, że ktoś raz czy drugi gdzieś w jakiejś gazecie rzuci jakimś sformułowaniem. To po dwóch tygodniach wszyscy zapominają. Panowie, ale czy nie jest trochę tak, że choćbyśmy stworzyli nie wiadomo jaką maszynę bezpieczeństwa narracyjnego, czy jakkolwiek to nazwać, jakiekolwiek działania PR-owe by istniały, to czasem jakiś jeden błąd, jakieś zdanie, słowo wypowiedziane przez polskiego polityka za granicą, albo nawet tu w Polsce, które będzie się odbijało echem za granicą, zrobi więcej krzywdy niż tysiące działań PR-owych? Nie no, ja myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest taka otwartość rozmaitych kanałów informacji, gdzie polityka uprawia się na Twitterze i na Facebooku, słów pada dużo i to bardzo kontrowersyjnych i one znikają i reakcja na nie po dwóch tygodniach, po miesiącu, a mądrze prowadzona polityka historyczna, którą na przykład składa się dofinansowywanie produkcji w produkcji filmowych, ona zostaje na lata. Zwróćcie uwagę, panowie, na taki był kilka lat temu film poświęcony niewielkiej niemieckiej antyhitlerowskiej organizacji Biała Róża, prawda? I w zasadzie cały świat dowiedział się, że byli Niemcy, którzy naprawdę z pełną odwagą, z narażeniem życia walczyli tak przeciwko jest, Hitlerowi. Całych pięciu, tak. Całych pięciu, prawda? Mhm. Nie ujmując ich bohaterstwo, ale gdzieś już z tyłu głowy zostaje na całym świecie, że jednak była opozycja przeciwko Hitlerowi. Być może była silna, skoro warto było o niej nakręcić taki film. No, ale to jest kategoria resistance francuskiego, który jest powszechnie odbierany na Zachodzie jako najpoważniejszy ruch antyniemiecki w czasie II wojny światowej. To jest w ogóle kpiną. Ale pytam o te działania właśnie PR-owe. Czy one tak naprawdę są bardzo istotne? No bo no mamy chociażby nowelizację ustawy o IPN, która zrobiła... To zupełnie co innego. No to nie jest zupełnie co innego, bo jest, dlatego, oczywiście, że to są inne działania, ale one powinny być jakieś albo komplementarne, prawda? To, co powiedział pan doktor, warto może do tego wrócić. To znaczy, no jednak ta polityka musi być prowadzona systemowo. To znaczy, to naprawdę nie polega na tym, że się w taki czy inny sposób przeciwdziała pewnym konkretnym aktom, mniej lub bardziej skandalicznym. Tu się możemy spierać, to w ogóle nie o to chodzi. Istota, jeżeli mówimy o polityce historycznej, przynajmniej tak jak ona jest zdefiniowana, bo to jest w ogóle termin niemiecki, tak jak ona była zdefiniowana w Niemczech i tak jak ją w początkach lat 90. zdefiniował Marek Cichocki u nas, bo on jest jakby autorem tego pojęcia tutaj, no to, to jest przede wszystkim systemowe działania państwa na rzecz kształtowania pewnego obrazu własnej historii. No. Odchodząc trochę od samej polityki historycznej, a bardziej mówiąc o tym kształtowaniu wizerunku Polski w świecie, no miała to robić Polska Fundacja Narodowa, ale chyba słabo jej wychodzi, jak panowie oceniają jej działania? Czy ja myślę, że sama w ogóle formuła fundacji, Polska Fundacja Narodowa, no fundacja to jest jakaś tam masa majątkowa, czyli dla mnie to jest narzędzie do prowadzenia polityki historycznej, a nie do jej kreowania. No, od kreowania polityki historycznej są te organy władzy publicznej, które są powołane do prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej, czyli przede wszystkim rząd, minister kultury, minister spraw zagranicznych. Pokazywać, moje ocenie Polska Fundacja świetne. Narodowa to jest od tego, żeby zapewnić środki finansowe na realizację polskiej polityki konkretny historycznej projekt, w kraju i za granicą. Tak. A czy coś zrobiła panów zdaniem, oprócz tego, że te środki finansowe raczej pochłania niż... Polskiej Fundacji Narodowej bardzo sceptyczny stosunek, ale dostrzegam ten problem, o którym mówię. To znaczy, jeżeli na tym najwyższym poziomie decyzyjnym, czyli zakładam, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister spraw zagranicznych, nie zostanie wypracowana, przynajmniej na jakiś czas, no, spójna narracja, przynajmniej priorytety polityki historycznej, to trudno zakładać, czy trudno oczekiwać, że instrument w realizacji tej polityki historycznej będzie działał. No dobrze, ale to jeden sukces, jedno konkretne działanie bardzo. Polskiej Fundacji Narodowej, znaczy, które Polskiej Fundacji Narodowej, jest nie wiem, sukcesem. Proszę pytać prezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Natomiast jeśli chodzi o działanie, sukces polskiej polityki historycznej, taki za granicą, klasyczny właśnie, ten ostatni, no to świetnym przykładem tego jest sprawa obozów Guzen, który i w ogóle całej związanego z tym upamiętnienia, czyli to jest największa katownia i miejsce śmierci, kaźni polskiej inteligencji. Tam właśnie zginęło ponad 60 tysięcy przez, no, straszliwe zupełnie miejsce, przez Austriaków niemalże zrównane z ziemią, to trzeba, warto dodać. No i udało się i wymusić i na Austrii jednak, no, stworzenie tam realnych, a nie teoretycznych miejsc pamięci. Jednak działanie skoordynowane właśnie polskiej dyplomacji oraz Ministerstwa Kultury doprowadziły do tego, że wyraźnie zaczęło się coś zmieniać w tej sprawie właśnie w Austrii. Oczywiście można mówić, że to jest kontekst jednego kraju, ale dla nas to jest bardzo ważne miejsce. Wystarczy powiedzieć, że na przykład najgorszy stereotyp Polaka w Europie mają właśnie Austriacy. To konkret, ale ja pytałem jeszcze o Polską Fundację Narodową. Może pan coś dobrego o niej powiedzieć, oprócz tego, że w ciągu pierwszego roku kosztowała nas ponad 100 milionów złotych? Coś dobrego zrobiła za granicą dla Polski? Nie wiem, nie śledzę tego, więc trudno mi coś powiedzieć sensownego na ten temat. Tak jak mówię, no, trzeba by się było pytać przedstawicieli fundacji. Ja nie to, jestem z nią to jeszcze, w żaden sposób To jeszcze związany, bardzo krótko na koniec. Popatrzmy na przykłady innych krajów. Jak tam jest kształtowana ta polityka historyczna właśnie na zewnątrz? Który kraj jest taki najbliższy ideału? Który kraj robi to dobrze? No tutaj pojęcie polityki historycznej zostało stworzone, tak jak pan doktor powiedział, w Niemczech. I myślę, że Niemcy w prowadzeniu polityki historycznej zarówno na swój wewnętrzny użytek, jak i na użytek zewnętrzny, o czym mówiliśmy chociażby przy okazji tego filmu, są całkiem skuteczne. Ja myślę, że moglibyśmy im tego pozazdrościć. Niemcy są wzorcowym modelem polityki historycznej, tak. Doktor Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego i doktor Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękujemy. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 27 maja w MediaMarkt. Zamień swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Czy zastanawiacie się czasem, skąd bierze się prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać? Na takie elektryzujące pytania odpowiadamy na planetaenergii.pl. Wspólnie z Energą przygotowaliśmy multimedialną stronę dla dzieci z mnóstwem edukacyjnych zabaw do wykonania w domu i w szkole. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3. Zadania są bardzo ciekawe, a na zwycięzców czekają super nagrody od grupy Energa. Zgłoszenia tylko do 28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam. Tomasz Rożek. W roku stulecia niepodległości zapraszamy na nowy cykl Polski w dwójce. Najważniejsze dramaty stulecia, wybitni reżyserzy, znakomici aktorzy, a wszystko na scenie Teatru Polskiego w Warszawie i w transmisji w programie drugim Polskiego Radia. Zaczynamy niespodzianką Karola Huberta Rostworowskiego w reżyserii Igora Goszkowskiego już w niedzielę o 12:00. Transmisja wideo na Facebooku oraz na stronie dwojkapolskieradio.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik 50% taniej. Tylko 3,59 za 360 gramów. 3,59. Lub mleko łaciate Junior 3,8% tylko 1,99 zł za litr. 1,99 zł. Lidl. Więcej na